شيخنا ان احنا استفدنا منه قديما. معليش يا اخي هلا هون هو طلع معنا بشيء جديد، فهل انت تعنيه؟ هو بيقول قبلي هذا الجدار صحن المسجد، السور هذا الجدار اللي عم نقوله الان. ماشي، هذا الداخلي شيخنا للمصلى المسجد بالضبط، جاي هي يعني نفس البيت هيك، يعني هذا المسجد مصلي فيه، مكان هيك فسحه صغيره وقبر، السور بالضبط زي السور اللي برا، ولكن قصدت ان السور هذا اللي برا هو سور للمسجد، بس هذا الصحن الصغير ما بيصلوا فيه طبعا. أيوة هاي السورة بتأيد كلامه انه في صحن قبلي المسجد. شيخنا انا ما اقول صحن يصلى فيه. طول بالك، بدنا نحرر يا اخي. هاي الصورة شوفها، هاي الصورة مضبوطة ولا مضبوطة؟ بس المسافة قصيرة يعني ما بيصلوا فيه يا اخي. هلا ما بيننا قصيرة وطويلة، اذا في ساحة. انا عم اقول لك من ساعة، هاي المسجد وهذا جدار المسجد، خلفه قبر، فبني جدار يفصل جدار المسجد عن القبر بجدار. لا، هذه قضية مو هيك. قضية انه في قبلية جدار المسجد ساحة للمسجد. لا شيخ، ما في ساحة. تأيدت هذا. قطعة صغيرة شيخ. اي صورها انت. لا اله الا الله. شيخنا يبدو المي. شيخنا الله. يبدو القضية هي يعني في تعريف المسجد، ما هو المسجد؟ هل هو المكان الذي يصلى فيه فقط، أم هو كل ما يدخل في ضمن سور المسجد؟ سؤال طيب. لا شك أن المسجد أولا هو المكان الذي أوقف للصلاة فيه، ثم لتحديد هذا المكان الموقوف مسجدا لابد من تحديده بسور مادي ملموس، حتى تنطبق أحكام المسجد على هذه البقعة من الأرض الموقوفة مسجدا. لهذا لابد من ملاحظة السور المحيط بالمسجد. قد يكون المسجد له ظلة سقف مغطى، وله ساحة مكشوفة ليست مظللة بسقف. حينئذ هذه الساحة المكشوفة سواء كانت قبلي المسجد أو شمال المسجد أو غربي المسجد أو شرقي المسجد، ما دامت الساحة هي مربوطة بالمسجد ومحصورة وموقوفة للمسجد فهي من المسجد. هذا جواب سؤالك. الآن نشوف هنا الصورة، هاي القبلة وهي المنبر وهي القبر. شو كاتب هون يصلى فيها؟ شو هي الساحة هاي؟ لا يصلى فيها. أنا صغيرة أصلاً. طول بالك الآن، أنت ما اقتديت بسلفك، أي لم تجعل لهذه الساحة سورا. هل هذا مقصود؟ أي أن الواقع ليس لهذه الساحة سورا أم ماذا؟ أو بعبارة أخرى فتحها السائل، هذه الساحة تعتبرها من المسجد أم ليست من المسجد؟ على الذي استفدناه منكم أنها من المسجد. طيب، ولها سور؟ ولها سور. وين السور؟ وين السورة؟ هي حق سور خارجي. لا، سور قبلي وغربي والشرقي. هذا معناها أنت جعلت دخلي، جعلت شبه طريق، يعني يمكن الواحد يمر من هالمدخل هذا ويكون المسجد على يساره إذا جاء من الغرب، وإذا جاء من الشرق بصير المسجد عن يمينه. هذا أمر كذلك أم هناك سور لا يمكن أن يدخل الداخل إلى هذه الساحة التي لا فرق بين ساحتك وساحته، إلا أنه هو والساعة يمكن أكثر وأنت ضيقت أكثر؟ هذا هو الفرق فقط. لا ما أعتقد شيخنا أن السور ملفوف له. وإذا من أين يدخل الداخل إلى هذه المساحة؟ باب جاي على الشارع بالضبط، الشارع الرئيسي. أجبني، من أين يدخل الداخل إلى هذه الساحة القبلية الضيقة في صورتك؟ من أين يدخل إليها؟ لأنه شيخنا لها طريق من عند المتوضأ، هيك يعني المتوضأ جاي شكله برا المسجد، وكأنه لها طريق من هنا. هي كأنه ما عجبتني، لأني صراحة ما فصلتش النظر عند المتوضأ في الآن. المهم يا أخي، هي الساحة هذه أولا إذا كان لا يمكن الوصول إليها والصلاة عندها، هذا خير كبير بالنسبة لعدم اتخاذ هذا القبر مسجدا. أما إذا كان يمكن الوصول إليها من نفس المسجد، وباب الوصول إلى الساحة هو من المسجد وليس من طارئة الطريق كما أنت مصور هنا، حينئذ هذا من المسجد. لا يجوز أن يكون في المسجد قبر، سواء كان قبل المسجد أو شمال المسجد أو شرقي أو غربي. المهم الصورة مش واضحة، لكن فيما يتعلق بالسؤال الجواب السابق ينفع فيما إذا كانت الساحة هذه تعتبر على مذهب ابن تيمية مقبرة. شو معنى مقبرة؟ يعني دفن فيه ولو قبر واحد. أما إذا كانت الساحة تعتبر من مسجد، هذا لا يجوز في أي وجه من وجوه. طيب اعتبار الساحة هذه من مسجد إذا كانت مطروقة، هذا الذي أنا الآن فهمت من كلامك. لا، إذا كان غير مطروخة، المطروخة المقصود فيها مرة. هذه الساحة إذا كانت غير مطروخة من المرة وإنما يدخل إليها من المسجد فهي من المسجد. أما إذا كان ما يدخل إليها من المسجد ولا يصلى عندها فليست من المسجد. إلى إذن يفيدنا الحل الذي ذكرته آنفا، وهو بناء جدار بين قبل المسجد وبين شمال القبر، يفيدنا هذا. الله يحفظك. قبل صلاة الليل؟ كيف؟ قبل صلاة الليل كافية؟ آه شباب، دوت ما أرني ناط سيتر. شم سواسة؟ صوت. شم كا؟ هاي بالزقيرة. Zgjedhënji. Zgjedhënji që është shumë i fortë e mirë. ضروري أن الشيخ الحمد لله 60 سنة خدم باللغة العربية، فلان يحتاج نفسه شيء أن يختم شعبه. هو أولى ب إن شاء الله. والحمد لله الآن يعني بالذات شباب، يعني موضع كثير من الشباب يعني مستوى ثلاثية، هذا بشارة طيب، وهذا نحن نحتاج لأن نؤيدهم، وما في طريق إلا هذا وأسئلة واجبة. لذلك نحن نظن وأن يجب أن هذا حق، ولذلك نقول نحن الآن اختر من هذه الأسئلة 100 وزيادة أهم سؤال الآن في هذه الليلة حتى نرطن بلغتنا الألبانية جوابا عليها، ثم لابد من عقد جلسة بالجلسات على مدى الأسابيع التالية إن شاء الله حتى نجيب على ما يمكن الجواب عليها. نسأل ضيفنا كيف وجدت الشيخ؟ زي ما حدثوه كلها لا بس نسأل الله أن يحسن ظن الناس بنا. تفضل. Hoca, neyle taş normal iş, ne kadar savayla gitmesin o davetin. Savayla kapas cevap tutmuyor, elhamdülillah. Trik kampanlı o davetin. Mühko, kina problem, trik avuka afet atemi. Normal iş, ben peyven et fazlalıyım, mühko, ne savayla kina problem et moya. Şu ki, pita dikta trik kampanlı o seti edin, sen mezhep hanefi keyt. Evveral, dikuş ben ki, ben muhalef mezhep hanefi. Etaş prezita tibi elhamdülillah kansılığı mefkar mesennet nefer cemiyye ben bu tatbif şu mesennete çi kansılığı elhamdülillah ka arz buna çi çen mesul evkafir nezven mi nal nezit ki cemiyiz bu makikini margaş bu mesennete enaş na en ketar az kakoyim piyu en nasihat kira at taş piyatimi ve babayi ti çi konsu ziyaret ekini pahaca është plak e ka nevoj shumë për në tjetë dhe ndihmë me bo më nësërë. A një është edhe të tri që janë atëna duhet një në tjetë që si ata të ka përtejnë të probleme të mëshlire që kanë me të shkofen edhe si të punojnë atëna. O në kujtej që kam folë me babën i shoqit për këtë mësire. Duhet me shtin men këtune që i kanë fillu me esën në sënetet pegamerit për Allah sallam hadithin e pegamerit që i thëtë sadidu wa qaribu sadidu wa qaribu mas mi marë meselen me dushmanlëk me qëtë mufti, ja atë mundirë avukaf, që ashtë që me ardhë puna, që me ba dëshmën lëkë me shi shqoqët. Kujtej që i kam tha një herë babës tijë, fale farzin gjamië, sënnetin fale në shpijë, se në shpijë nuk mund më të thamë në mudiri au kafit jese imami i gjamis nuk mund të më të thonë mëse luj gishtin mëse qa dorën falesh si kur që i ki marrësh sënjetin i pigamerit së në lari vë qënë kujtonë në që në tjedja mas me bëhen dëshmëllëk me muslimën që jene të jetu me të bashkë, të kënë që ata kanë marë udhën i mrapsh, a thoni ju që shtu, e na, velhamdurillah, a kena marë udhën i drejtë, nuk është për udhët i drejtë, me bëhen dëshmëllëk atyune, janë odhë si ku të kome shtremë. Duhet me shqyqiu këta janë të etën odhë shtremë si kur që ata që janë plik. Plik kanë duhet me ba si me thanë doktori do me shkru disa rasheta i mundet me qitë në udhë drejtë. Nuk duhet me shqyqu që janë dushmana me sënetër i pegamerës a sëllëm që i në natu etën ta. Se për gjehlit kujton që në i në të etë shqyqëm të kënë që i në të etë drejtë. Politikët ka ardhë në hadith në sunën Ebi Davud kur ka bo Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu vakt كور كان خليفة أكابا حاج مهالكن إن كور كان المينة تو كان شيء السنيتي مثال لفظة يان كتر شاس مثال دور شاس أي كفال قاطر قاطر عبد الله بن مسعود قابا إنشار قومي خليفة عثمان جاشت قافان تي سفافال قاطر قاطر تو كان شيء أدن كي تغمي صلى الله عليه وسلم كي كد لم كي كد منا قافال درجة درجة شو أكمي طريبة تي شوش تي كي قافول قومي حضرت عثمان لكن كور قافال حضرت عثمان قصر شاف قافال حضرت عبد الله مسعود مصريه قصر شاف قافان شوشتتي طلبتتي يشتي طبعا انكار فرميته فايثوب سبقال قاطر في قمير قافال دوه اتي كور قافالش مصريه قال قصر شاف قافان يتواش مقصاديا الخلاف شر الخلاف شر يعني تكو أثر في ابن مسعود نأذيذ من قاعدة فقهية أصولية يثت كورد بين مسلماني نشر في دشيرة دوهت ممار شير إيفوغن والمفشتوة في شير سياشي ما كتوتش تشتو قابا هزتي ابن مسعود ابن مسعود يأدين تي مفال كتر اتيات والمسافير اشت دشمن مسؤوليتين في غمي صلى الله عليه وسلم ورشكت سبب قابا انشار ورمي هزتي عثماني لكن أدين بشمير تيتر آن سيميبا مخالفة جماعة المسلمين كأشر أشت جناح مايمة سجناح فار كأشت مفال فارز كورش مسافر قطر شاف كش جائز مفال قطر لكن ما تيفر نكش جائز مبا خلاف ما مسلمان نا بفوينا كتا مسلمان يعني يانيش يقول شي كان هزيز عثمان يانيش لكن وكان شي كان تشتو كافال ابن مسعود مستي قطر جات برشكا قافال الخلاف شر برشكا سبب تشنا إثونا كتونا شوت تيزوت جل شأنه إقابا هداية مبنو نتجيت للبيغامي صلى الله عليه وسلم يا ما مذهب الحنفية تي قابا دي ساهر يغمش في ثونة كدال كدال اسمي كدال كدال بيري تي تهافت في على هاكت إبلن هاكن أبوان تكور تي قابا واقين شم أدكتو ونكور كم أدكتو نكمفا نجامي في إمامي كرد مفاد ألن مهراب أفالت مرافة فرشة فرمسمو كبوت رشتي بار أذا رشتي جيد كريتيا كان فال كواش مهرابي لو كان شيء جوتي بقوتة رشتي لكن تش أشوف مش ميرتي حتى تاتي إنه كان مني من سنة أكان مار وشي مفار إمامي أكيا لو كاش مير بورتي بالسبب ها ينرافة ومكان رشتي يا إفوتن تش أشوفهم بالثانة سا فكان مار مش كدال كدال هاكو iki şu duvar fakat. Deri disa vjet janë kanë largue e murit për me mas me da reshtin, lakin nuk kanë vonë sytëra, dhe shë janë të vonë sytëra. Se, kanë marrë vashkja, ashtë të ndetë. Deri sat vetin halku, që edhe në gjami duhet me ba sytëran, që kanë pa. Se, që në mëzhabë e hanefi, ka ban imam i s'kahëbër, lakin këta që kanë ardhë, mrata, vonë, pojnë që i gjami që është të kujtet dhe kanë thanë 14 si me thanë zira ndryla 14 pa 14 kjo është i votër nuk është daruri me vonë sitra ama kur tje gjami e madhe atë duhet me vonë kjo është pjallë prallë nuk e thetë një alim që në i thonë, ku a morë dhe shë këtë fëdujt, ku shte ka thanë, pegamin shë ka thanë, zotin nuk ka thanë. Dhe shë kanë marrë dhe shë të mamë që ku të falet një insan, gjamit madhe, gjamit vësër, jashtë të gjamit, duhet më kharë për së të fërë. Por para 20 vjetë, ke mesele nuk ka shkenë editin. Kishtu hako, e të kadar kadar, nasihat i jenë, mas mi marë meselen me dorë me shiddet, u e lëma me kalajt, këdal, këdal. E që kur që i thash, kur parët në gjamije, sat mundet, mas i bënd dëshman gjëmatit, u lëv që milan sënetin. Dhe milan sënetin shërë, edhe mi bënd dëshman gjëmatit, as shërë me i madhë. Kur të falet në shpit vetë, e falet një gjamin që i halko të kanë marrë të rëshkët së nëtë, atëherën esë, si kur që kanë pegamere së marrë që në. Që i ka që mundë në forë sante? Këtëm së një fjarë, këtëne, këtë të punë i marrën për të vetë që me nalë të në të venin ku është bënë kjo kjo mështirë kjo problemi, ka edhe vore që e vljaj i bënë atëne dhe bënë dua atëne. E këtë të punë që mësë më artëm në të një shejkë si dhe në tarifatit, me zrupi të i veni që e ka, dhe më thonë një një me të nalë të i këtë për punës që ti mësë mund edhe me folë kundra dhe rorit. E kundra asaj që një të shkojnë bëjnë duat e rorit. Duhet me marë vështë ka i detin. La ju kelli kurra nëfësan ila vësha. Ju edhini më shmirë që në parë dhe islamit që i ka arë pegamerë s.a.s. nuk kanë mujtë me thanë La ilaha illallah, është i qare. E i kanë ba azabë sahabët e pegamerë s.a.s. I që ajetë në Ammar ibn Yasir edini. I kanë thanë shaje pegamerë s.a.s. Thuj për te që i ka kënë këzëm sahir shajr, të qëhojmë e nuk bëjnë azab. I ka thamë të tjarë. Tesh, të shajt janë në që këtë blok të mamë, kërshë më më qëtë të tuj. Nuk mundet me folë fjallën i hakot, shumë mirë që mundet me thanë La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ka në këtë hak me thonë. Kur të shëf vedin që mundët me thonë atë fjarën që së mundët me thonë tësh, dhe të flashen. Kur së mundët, ka i dhe zotit, fatë, la ju kallifullahu nëfësën, illa u sara. Une kam që mas mi marë meselet me hararat shumë. Se si kur që kam shumë herë, dorën që këtë me bëkë, me bëkë që shtu, Dikur ka marrë dhe kësi me shu krejtë. Ja, mërë të shu. Mund është më najë sahatë, ditë, vjetë. Nuk e shënë. Amma mi marrë më shiddet, e shënë krejtë më së najë. Qështu duhet mi marrë, këdal, këdal. Këtu vjenë ajeti i Zotë i Gjilashanën të i thëtë. Ja, në kitabi, la të ulu fi dini kumë, ولا تكونوا على الله إلا الحق. البيغمبر صلى الله عليه وسلم قال هان إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. الغلو ده مثلا شدة يعني كرد ممار سنية نكشت ممار سنية غلو لكن بصاهر باهت غلو كرد مدال مسجد ممار سنية ملان فارض أثيران أشكي غلو فرشيك السبيب دوت مئيس كدل كدان ديري تشيت فرصوهت دعوية سنية أتركوينيو إن شاء الله. Andres, Allah shpërblet më të mira, nuk tham që shumë se dhenë në kam bërë të rritë për atë veni, për të nënë Macedonijë këna, edhe për Kosova, njështu edhe shumë të rritë për Shqipënije. Alhamdulillah, të në gjemiatë që janë të punu, ka gjemiatë që shumë dhe që me ndavet në kërë në sëmënet, të kanë mahat ati, është dy vjetë. Edhe ki mahadi ka të rritë, hamë dhe këtë në sëmënet, atë ka të edhe pjati mahadi vërëm edhe këtë ketën që të funa. Alhamdulillah, ka një eserit të mire edhe shumë sëra me kam bo. Eserit në madhë që kam bo në të ato, është të kaseta që ne i këna bo të gjithë të më ti. Shumë mirë. Pra, të njëve këna dëshirë që është pak ma shpesh, edhe të esitore që këna të utrisos na, që të keni stifat dhe ato na. Kjo është të vipi vetëm, lusim Allah që tjetë vakët edhe tjetë bërëket në vakët, që të nafshë njëve pak ko ma shumë. Inshallah, alika wa alimu salam. إن شاء الله تركيكنا أعطتني هير كيسر هذا إنهم سؤالات إن في الجواب إن شاء الله إن شاء الله يروح أجل الله يشكر لك يوفي شناش كريز إن شاء الله يا وإياكم ما يعقب الله ما يعقب الله هذا هو الذي فيه من الأخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.